penkių metų, nu šešių metų išėjau tarnauti. Žansins mušo pas gaspadoriaus, kai buvau. Negalėjau atsigenti dėl to, kai jis buvo už mane tik trims metais jaunesnis. Nu, jį tenai išbuvau, paskui pas mamos parejau, mama palaikė savaitę ar dvi, vėl išleidai į kitą pusę tarnauti. Mama nevaliuoja išmaitinti mūsų šiokių tokių trijų vaikų. Tada buvo labai brangus pinigai, maist pigus buvo, ale pinigai brangus, kad uždirbdavo čvertką pardyną, tai daug pinigą, o kada rugius reiždavo, pusį rublę gaudavo. Tai vat tą pusį rublę, tai kad gaudavo pusį rublę, tai už tą pusį rublę daug pripirkdavo, kada buvo, labai maist buvo pigus. Paskui išėjau tarnauti pri vaiką, tarnavau per visą žymą pri vaiką. Ta moteris būdavo, atsiguldavo, o aš lyg 12 naktys subdavau ten vaiką. Kai paikščiai užmigdavo, tai aš eidavau į užpečkį atsigulti. Tam buvo baltiniai visokiai nešvarų sudėti, ten sieniką pasidėdavau, įgulėdavau ant to sieniką. Paskui apipūlį bruts mane vutėlės atsiprašant, nuėdė visus plaukus beveik. Dūdavo tokį šepetį šerinį šukūtį, jis negalėdavo išišukūti to šepečią. Šukų nedūdavo, o tas šepetys toks šešerių padarys, kai šukūdavo, tai čia visur sudraskydavo tą vodą. Nu, į vaiks, paskui vieną naktį, vaiks tas sirga vieną naktį, tas vaiks ir jau mirė. Kaip supavo lyg 12 naktys, tai vaiks da buvo vis gyvas. Paskui, kai akis parverti tas vaiks, tai aš paėmiau, užkluoščiau, įnajau, jį atsiguliau. O kada 12 valandą muždavo, tai nebuvau išmokusi, tai dėdavau už bolbės. Kiek sykių muš, tai bolbių padedu. Vyną sykių muš laikruodį, tai bolbę padedu. Antrą sykių muš, vėl bolbę padedu. Na ir paskui, kai tas vaiks jau numirė, na jau atsiguliau, rykmetį atsikėlį tą gaspadinį, jau buvo, jau pradėjo įsiaušti. Kelkitės vaiks jau mirš, tuo vaiks jau buvo 12 valandą numirė. Ką jūs nieko nesakėte? Aš sakiau, kaip mušė 12, tai jisai užvertė akis žiūrėję. O aš nežinojau, aš mislėjau, kai jis taip žiūri, o jis jau mat buvo numiręs. Užverti taip akis įžiūrėję. Nežinavo, jis mirė, tai jis gyvs, na jau jie atsigulio, kad nereikia jau. Gerai. Jį gerai buvo. Paskui rykmetį atsikėlė škandalas, kad neužmirtų, be vaiks užmirs, kelkitės vaikai, visi kelkitės, o jau tas vaiks, sakau, 12 valandą, kai muša, tai tas vaiks jau užmiga. Paskui mama, paprašiau kaimynės tokios, kad mamai pasakytų, mama ateja, mani ir atsijėmi. Norėjo da, kad žansis aičiau ganyti. Pas to patys ūkininką, aš jau taip nenusikėliau tuo brudą. Tai aš, mama sako, neleisiu jau. Tai kai parsivedi mamą numy, tai plaukus nukirpa, tai tik tais te galėjo tada išgydyti galvą. O antro vyto tarnavau, čia pabuvau, pavasarį mamą, tam parižymą išbavau, pavasarį mamą išleida už 15 kilometrų vėl mane. Tai į metų sykį mamą atsivesdavo pas mamas, kada būdavo baltramiais juomarks, tai atsivesdavo, tai su mama pakalbėdavau ir vėl nuvažiūdavau. Pas to ūkininką, tai labai buvau gera ale darba, lyg čia buvo. Turėdavau eiti atnešti šiaudų karvėms nuveristi, tai būdavo šunį maišą įsikišu ir virvę užsirišu ant to maišą į parijūstą, kaip jie šaudų aukštai, tai aš parmetu parijūstą ir patam ten šunį užsitraukiu tom šniūrų ant viršaus tvartą ir paskui pasileidžiu tam šunį, bijojau velnių. o velnių tų tai bijodavau aš, sakydavo, velnių yra. Tai priversdavau šaudų daug, patam šunį nustondavau ant tų šaudų, o pati nulipdavau kopėčiams ant žemės. Paskui reikėdavo naiti į pakurą parnešti tų pelų duoklą. Tai aš šunį nusivesdavau ir ten prisiriždavau, jį paimdavau tų pelų, prisidėdavau, tol kiek reikėdavo tų pelų nešti sykių, tai tam būdavo šų pririšt.